entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikem Ekberzade. Haziran 2021'de aile hekimliğine yönelik hazırlanan tartışmalı bir yönetmelik yürürlüğe girdi. Aile hekimliği sisteminin içerdiği yanlışları gerek Türk Tabipleri Birliği gerekse hekimler her fırsatta dile getiriyorlardı zaten. Bir düzenlemeye gerek vardı ancak bu yeni yönetmelik sistemi iyileştirmeye yönelik bir çabadan ziyade hekimlere hedef alan, onların tabi olacakları disiplin şartlarını detaylandıran bir ceza yönetmeliği olarak gündeme yansıdı. Lakin yönetmeliğin en can alıcı noktalarından birisi aile hekimlerinin basına verecekleri tırnak içerisinde izinsiz demeçlere getirilen ceza puanları ve 3 kez bu ceza puanına maruz kalan aile hekiminin iş akdinin sonlandırılması hükmüydü. Özetle sağlık sistemi ya da pandemi ile ilgili herhangi bir açıklama yapacak aile hekimi ki bu açıklama sosyal medya hesabından gönderilecek bir tweet dahi olabilir cezalandırılacaktı. Ve biz de az sonra konuğumuz aile hekimi Evren Süvari ile birlikte tam olarak bu ceza yönetmeliğini ve bunun mesleklerini ve dolayısıyla biz hastalarına yansımasını konuşamayacağız. Bugün günlerden 21 Şubat 2021 Entropi'ye hoş geldiniz. Sevgili Evren, hoş geldin. Yeni bir entropi bölümünde gene tekrar bir aradayız. Sen entropinin hem tıp konularındaki danışmanı olacaktın. Aslında bize sahadan, aile hekimliği sahasından, genel diğer tıp konularından, hatta Türk Tabipler Birliği'nin çalışmalarından haberler verecektin. Bunların hepsini böyle dili geçmiş zamanda kullanıyorum çünkü Aralık ayında, 2021'in Aralık ayında bir ceza yönetmeliği çıktı. Bu yürürlüğe girdi hatta. Daha önceden konuşuluyordu, vardı. Aylarca bunun üzerine itirazlar yükseldi. Özellikle doktorlardan ve bütün bunlar pandeminin peak yaptığı zamanlarda gerçekleşen gelişmeler. Doğruysam beni teyit et, yanlışsam beni düzelt diyecektim ama diyemiyorum. Çünkü bu ceza yönetmeliğine göre, yürürlükteki bu ceza yönetmeliğine göre eğer sen şu anda bu programda bu konularla ilgili konuşursan ceza alacaksın. Bu senin siciline işlenecek ve belki para cezasıyla yargılanman dahi söz konusu ya da para cezasıyla cezalandırılman dahi söz konusu olacak. Dolayısıyla biz bugün gene seni misafirimiz olarak burada alacağız ama ben konuşacağım. Neticede beni cezalandıramıyorlar. Keşke sadece para cezası olsa. Değil mi? Keşke sadece para cezası olsa. Çünkü siz aynı zamanda sözleşmeli çalışanlarsınız ve eğer bu cezalar birikirse, belirli puana ulaşırsa işten dahi atılabiliyorsunuz. Ve dolayısıyla devlet içerisindeki bütün birikimleriniz ve kazançlarınız tek kaleme silinebiliyor. Şimdi bunu normalde sen bize anlatacaktın ama bu ceza yönetmeliği yüzünden anlatamıyorsun. O yüzden hadi bir parça çalalım. Bana en sevdiğin parçalardan birisinin ismini söyle. Dükkan seni, ben de onu senin için çalacağım bugün. Evet, yani sanır nasıl olsa bir şey anlatamayacağıma göre ve yaşananlar da acı ama gerçek olduğuna göre o zaman biz yaşadığımız durumu Metallica'dan dinleyelim. Sad But True diyelim en iyisi. Güzel olur herhalde. Vallahi olmaz mı? Hadi bir tane Sad But True gelsin o zaman Evren. Ya Evren, gerçekten yani siz doktorlar olmasanız bizim halimiz nice. Ben senin temponu biliyorum. İnanılmaz bir tempon var. Tatile çıkıyorsun, yanında cep telefonun, cep telefonda WhatsApp'ın, aile hekimisin bütün hastalarını birebir kontrol ediyorsun, takip ediyorsun tatil günlerinde dahi. İnanılmaz bir iş yoğunluğu var ama buna birazdan geleceğiz. Gene ben konuşacağım. Sen konuşamayacaksın. Bundan sonra sen bizim aile hekimimiz, Entropi'nin aile hekimi olarak sık sık bizim programlarımıza geleceksin. Bu ceza yönetmeliği, evet, bu ceza yönetmeliği kalkana kadar ya da değiştirilene kadar ben seni konuk etmeye devam edeceğim. Sen konuşamasan da biz bir yolunu bulup olan biteni dinleyicilerimize birlikte. Yok, seni hiç bulaştırmıyorum. Ben kendim aktaracağım. Sen parçalarla devam edebilirsin ama aslında benim merak ettiğim bir şey daha var. Şimdi biz sizin başınızdayız hastalarınız olarak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. hemen hemen hepimizin atandığı bir sağlık ocağı var ve orada aile hekimlerimiz var ve bizim ilaçlarımızı, takiplerimizi, testlerimizi ve tetkiklerimizi siz koordine ediyorsunuz. Şimdi bir de bu ülkede ciddi rakamlarda, hatta rakamların ne olduğunu dahi net olarak bilmediğimiz, sadece kayıtlı olanlar üzerinden bir varsayıma ulaşabildiğimiz çok ciddi bir mülteci ve sığınmacı popülasyonu da var. Şimdi bu insanlar da size aynı zamanda sağlık desteği için geliyorlar. Ama bunların bir kısmı kayıtlı, kartları var. Normal Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi size gelip ilaçlarını yazdırabiliyorlar. Belirli tetkiklerden faydalanabiliyorlar. Ama bir de kayıtsız bir popülasyon var. Ve çok zor durumdalar. Nerede yaşadıkları belli değil, nasıl yaşadıkları belli değil. Ve ciddi sağlık problemleriyle de uğraşıyorlar. Bu bizim bildiğimiz bir hikaye. Yani dünden bugüne olmuş bir şey değil. Fakat araya bir pandemi dönemi girdi. Ben aslında bununla ilgili sana birçok soru sormak istiyordum. Ama bunların hiçbirisini bugün burada soramayacağım. Çünkü sen cevaplarsan ceza alma olasılığın var. Ve ben böyle bir şeyi göze alamam, vicdanım da el vermez. Ama şöyle bir durum var. Yani kayıtsız olan sığınmacıların, misal COVID döneminde aşıları yapıldı mı, yapılamadı mı? Aşılara erişimi oldu mu, olamadı mı? Tabii sen şimdi bunlara da cevap veremeyeceksin haliyle. Ama istersen... Kayıtları olmadığı için ben de bilmiyorum. Tabii kayıtları olmadığı için sen de bilmiyorsun. Ama istersen gene böyle biraz şarkıların gücüne mi sığınsak bu işte de? Nasıl olsa o konuda bir şey diyemeyeceğim ama şunu söyleyebilirim. Gerçekten aşılama çok önemli bu COVID için. Bunu zaten sağlıklı olmayanlar da herkes de biliyor ve bunun üzerine konuşuyor. Hani ne kadar kimlerin yapıldığı, aşı yapılmadığı mültecilerde tabii ki öyle bir bilgi yok herhalde muhtemelen. Ben bilmiyorum açıkçası. O yüzden böyle bir güzel bir şarkı var. Eskiden beri dinliyordum. Oiva Voi diye bir gruptan şarkı gelsin mülteciler için, Refugee. Tamam. O zaman Oiva Voi'den Refugee'yi çalalım şimdi, hep birlikte dinleyelim. Evren, tebrik ediyorum arkadaşım senin seçimlerinden dolayı. Bence de iyi gidiyoruz. Şimdiye kadar sana hiçbir ceza puanı yazmadığına garanti edebilirim. İstersen programın öyle yani. Puan alacağım ben. İyi şarkı seçti mi seçmedi mi? Aynen. Bence biz şöyle bir şey rica edelim. Dinleyicilerimizden Entropy hashtag ile Twitter'dan Evren'e puan versinler. Parçalar iyi mi? İyi parçalara 10 puan veriyorsunuz. Kötü parçalara 10 puan veriyorsunuz. Her halükarda 10 puan veriyorsunuz. Tamam. Şimdi aslında bence gene can alıcı konulardan bir tanesi. O kadar çok var ki, yani Türkiye'deki tıp, yani Türkiye'deki doktorların hayatı, özellikle kamu sektörü, tüm sağlık çalışanlarının problemleri. Bu COVID sürecinde sadece doktorlar değil, çok iyi hatırlattın. Aynı zamanda şoföründen ahçısına herkes risk altındaydı. Canla başla çalıştılar ve hepsi resmen en ön saflarda çarpışıyordunuz siz. Ve bunların sonunda da bu bir ödülle değil de bir cezayla karşılaşınca, ama zaten buna gelen süreç içerisindeki bütün bu işlerin yanı sıra yapmanız gereken angaryalar, yoğun iş temposu, üzerinize sürekli bindirilen işler, hastalar, bir insanın kaldıramayacağı kadar. Ama siz nasıl olsa doktorsunuz değil mi? Nasıl olsa Hipokrat yemini ettiniz, dolayısıyla yapın şeklinde aslında üzerinize sürekli olarak eklenen bu sorumluluklar ve mesuliyetler sonrası doktor intiharları, yurt dışına gitmeler, tükenmişlik sendromu sonrası gelişen psikolojik rahatsızlıklar. Ya çok enteresan bir şey. Bunu ben senden öğrenmiştim. İki tane doktorumuzun ismini analım burada. Hatta onların isimlerini anmadan kapatmayalım. Kamil Furtun ve Ersin Arslan. Her ikisi de göğüs cerrahı ve her ikisi de hasta yakınları tarafından kurşunlanarak öldürüldüler. Ve insanlar artık göğüs cerrahisine, doktor adayları, artık cerrah adayları artık göğüs cerrahisini seçmiyorlar. Çünkü bu benim senden zamanında öğrendiğim bir detaydı ve hep çok ilgimi çekmişti. Keşke bugün konuşabilseydik, keşke bunu daha fazla irdeleyebilseydik ama konuşamayacağız. Çünkü konuşursak sen ceza alacaksın. Neden göğüs cerrahisini seçmiyor doktor ve cerrah adayları? Çünkü göğüs cerrahisinde en fazla kurşunlanma vakaları gerçekleşiyor. Yaralılar buraya getiriliyor. Onların ya hasımları ya da hısımları silahlı olabiliyor. Silahlar hastane kapılarında ya da hastanenin içerisinde konuşabiliyor ve burada bu kurşunlar da doktorlara hedef alabiliyor. İşte Kamil Furtun ve Ersin Arslan'da olduğu gibi iki tane, en az iki tane doktorumuz bu şekilde can verdiler. Şimdi tabii biz bunları konuşamayacağız. Ne doktor intiharlarını, ne yurt dışına gitmeleri, ne tükenmişlik sendromu, hiçbirisini. Gene bırakalım parçalar konuşsun mu? Ne dersin? Nasıl olsa bence de şarkılar konuşsun diyorum. Hakikaten yoruldu sağlık çalışanlarının hepsi. Tükendi değil mi? Evet. Diyecek miydim bilemedim. Bence dedin gitti. Neyse boş ver artık. Bunun için o zaman şöyle bir şarkı seçelim. Böyle ülkemizden olsun. Cem Karaca'dan Beni Siz Delirttiniz diyelim. Nasıl? Güzel şarkı olur değil mi? Bence harika. Ya Cem Karaca ve Beni Siz Delirttiniz şu anki mevcut durumumuza gayet güzel oturuyor. Düşünebiliyor musun? O zamanlar da oturmuş. Hala geçerli bu parça. O zaman Evren çok teşekkür ederim programa katıldığın için. Güzel katıldın. seni burada her zaman görmek isteriz. Sen konuşamasan da hiç sıkıntı değil. Yaşasın radyo ki biz konuşuyoruz. Senin için de konuşuruz yeri gelirse. Sen yeter ki ceza alma. Sen o muhteşem işini, o muhteşem enerjinle tükenmeden rahat rahat keyifli bir şekilde sürdür. Bizim tek temennimiz o. İlerleyen programlarda da gel tekrar, başımızın üstünde yerim var. Bizi ziyaret et. Beraber gene parça çalarız. Cem Karaca'dan gelsin, Beni Siz Delirttiniz.